Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 23 dzień marca i 23. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Do 4 wzrosła liczba ofiar wczorajszego ataku w Londynie. W szpitalu zmarł starszy mężczyzna. Ostrzejsze kary dla kierowców, którzy spowodują wypadek po pijanemu. Sejm przyjął nowelizację kodeksu karnego. Kilkadziesiąt tysięcy osób ewakuowanych. Na Ukrainie płoną największe magazyny pocisków artyleryjskich. Zmarła kolejna osoba ranna we wczorajszym zamachu w pobliżu parlamentu w Londynie, poinformowała wieczorem brytyjska policja. To 75-letni mężczyzna. Wcześniej informowano o 3 ofiarach ataku zamachowca: 48-letnim funkcjonariuszu policji, 54-letnim amerykańskim turyście i 43-letniej kobiecie pochodzenia hiszpańskiego. Rannych zostało około 40 osób, 29 trafiło do szpitali, kilka nadal jest w stanie krytycznym. Wczoraj po południu 52-letni Brytyjczyk Khalid Masud wjechał samochodem w grupę ludzi na moście westminsterskim. Potem próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta pilnującego bramy wjazdowej. Wkrótce później sprawca został zastrzelony przez służby. Wśród rannych jest Polak. Mężczyzna wyszedł już ze szpitala. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Obrażenia Polaka nie były poważne, mówi konsul w Londynie Krzysztof Grzelczyk. Czuję się dobrze, po badaniach w szpitalu ten mężczyzna został już zwolniony ze szpitala. Jest pod opieką rodziny, my też jesteśmy w kontakcie. Konsulat nie ujawnia tożsamości mężczyzny, prosi o uszanowanie jego prawa do prywatności. Wczorajszy atak nastąpił w samym sercu miasta, w miejscu popularnym pośród turystów. Stąd zapewne długa lista rannych z zagranicy. Przedstawiała ją dziś w Izbie Gmin premier Theresa May. 3 French children. To 3 francuskich dzieci, 2 obywatele Rumunii, 4 południowej Korei, po 1 z Niemiec, Irlandii, Chin, Włoch i USA oraz 2 obywateli Grecji. Według najnowszego bilansu śmierć w zamachach poniosły 3 osoby. Oprócz tego zastrzelony został napastnik. Według policji był nim 52-letni Khalid Masud, urodzony w hrabstwie Kent. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A londyńska policja informuje, że sprawdza podejrzany pakunek znaleziony w rządowej dzielnicy, gdzie wczoraj doszło do zamachu. Niektóre media podają, że funkcjonariusze przeprowadzili kontrolowaną eksplozję. Wieczorem na centralnym placu Londynu zebrało się kilkaset osób, żeby złożyć hołd ofiarom zamachu. Burmistrz brytyjskiej stolicy Sadiq Khan mówił, że Londyńczycy nie pozwolą się zastraszyć terroryzmowi. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Sejm odrzucił wniosek PO o wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszki. Wniosek w całości poparli posłowie PO, Nowoczesnej i PSL-u. Przeciw było PiS oraz większość klubu Kukiz 15. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił po głosowaniu, że minister Szyszko jest świetnym fachowcem. Zna się na tym, co robi, ma świetne doświadczenie, jest profesorem, wielkie doświadczenie nie tylko praktyczne, ale i również naukowe. Zresztą cała ta akcja związana z wotum nieufności dla pana ministra Szyszko była oparta na jednym wielkim kłamstwie i jednej wielkiej manipulacji. Również i takiej medialnej, propagandzie wzorowanej na tej, którą uprawiał Goebbels. Prawda musiała się obronić i się dzisiaj właśnie obroniła. Podczas debaty nad wnioskiem politycy opozycji zarzucali ministrowi Szyszce m.in. hekatombę drzew w Polsce, wywołaną obowiązującymi od nowego roku liberalnymi przepisami dotyczącymi wycinki drzew na prywatnych terenach. Politycy Platformy mówili też, że minister usuwa z podległych mu instytucji naukowców niepodzielających jego zdania. Krytykowali również ugodę sądową, na podstawie której Fundacja Lux Veritatis otrzymała 27 milionów na geotermię toruńską. Sejm przyjął dziś także nowelizację kodeksu karnego, która przewiduje zaostrzenie kar za przestępstwa w ruchu drogowym. Między innymi podnosi dolną granicę więzienia za spowodowanie wypadku z 9 miesięcy do 2 lat. Kara nie będzie mogła być zawieszana. Chodzi o tych kierowców, którzy doprowadzą do wypadku jadąc pod wpływem alkoholu albo narkotyków. Recydywiści, którzy usiądą za kierownicę mimo sądowego zakazu, będą mogli trafić do więzienia nawet na 5 lat. Dziś maksymalna kara to 3 lata. 20 tysięcy osób ewakuowano już po tym, jak w mieście Bałaklija zapaliły się magazyny pocisków artyleryjskich. Największe takie magazyny na Ukrainie. Płoną już od kilkunastu godzin, a akcja gaszenia może potrwać nawet tydzień. Z Kijowa Paweł Buszko. Od 3 do 7 dni, tyle według szefa ukraińskiego rządu, potrzeba na ugaszenie składów amunicji. Przez ten czas powinny eksplodować znajdujące się w płonących magazynach pociski artyleryjskie. Jak poinformował Wołodymyr Hrojsman, pożarem objęta jest połowa powierzchni składów. Magazyny amunicji pod Bałaklią mają obszar ponad 300 hektarów. Od początku pożaru w składach trwają wybuchy artyleryjskich pocisków. Na miejscu znajduje się specjalistyczny sprzęt wojskowy do gaszenia tego typu pożarów. Główną z rozpatrywanych przez wojskową prokuraturę niektóre możliwych przyczyn zapalenia się składu amunicji jest dywersja. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 5 minut po 23 w Trójce pora na sport. Wiadomości przygotował Adam Malecki. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili zza oceanu. Agnieszka Radwańska rozpoczęła zmagania w turnieju tenisowym Miami Open w meczu z Chinką Qiang Wang. Zaczęło się dobrze, a potem się rozpadało. Przebieg wydarzeń na Florydzie śledzi Jan Pachrowski. Mecz został przerwany na początku drugiego seta przy prowadzeniu Chinki 1-0 i 40-0 dla Radwańskiej w drugim gemie. Pierwsza partia była emocjonująca, ale bardzo nerwowa z obu stron. Widzowie obejrzeli kilka podwójnych błędów serwisowych, wiele niewymuszonych błędów, ale i kilka pięknych zagrań, szczególnie ze strony Agnieszki Radwańskiej. Polka prowadziła już 5-2, ale rozstrzygnięcie przyszło dopiero po wygraniu przez Radwańską tiebreaka 7-3. Aktualnie w Miami pada, wiele jednak wskazuje na to, że deszcz szybko ustąpi i tenisistki wrócą do gry. Na Florydzie popołudniowe codzienne przelotne deszcze są normalnością. Z kortów Biscayne, Jan Pachlowski. Nie ma już niestety polskich drużyn w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Po Zaksie Kędzierzyn-Koźle i Skrzebeł-Chatów dziś z rozgrywek odpadła Asekoresowie Rzeszów. Wicemistrz Polski przegrał w Modenie z Azimutem 1-3. W Rzeszowie także wygrali Włosi i to oni awansują dalej. Włosi okazali się lepsi także w piłce nożnej. Reprezentacja Polski do lat 21, która przygotowuje się do czerwcowych Mistrzostw Europy, przegrała z Italią 1-2. Mecz został rozegrany w Krakowie, a jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Dawid Kownacki. Asystował Bartosz Kapustka. Młodzieżówka stolicy Małopolski, w Warszawie za to seniorzy. Kadra Adama Nawałki przygotowuje się do niedzielnego meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą. Dziś piłkarze dostali wolne. Rano spędzili czas na strzelnicy, a po południu odpoczywali choćby w kinie. Jutro rano zawodnicy wrócą do zajęć na boisku. Czeka ich trening. Do Podgoricy wylecą w sobotę, mecz w niedzielę o 20:45. Już jutro za to na Mamucie w Planicy polatają nasi skoczkowie. Nadszedł czas na ostatnią odsłonę Pucharu Świata i walkę o kryształową kulę, w której liczy się już tylko dwóch zawodników, Stefan Kraft i Kamil Stoch. Obaj opuścili dzisiejsze kwalifikacje, podobnie jak inny zawodnik z czołowej dziesiątki, czyli Maciej Kot. Pozostali Polacy musieli walczyć o prawo występu w jutrzejszym konkursie. Dobrze zaprezentował się Piotr Żyła, który zajął drugie miejsce. Znaczy tu fajnie dziś, trzy skoki takie można powiedzieć fajnie od pierwszego, lepiej, a teraz skupiam się tu na tym, żeby tu było fajnie i przyjemnie na koniec sezonu. Zakwalifikował się także Dawid Kubacki, odpadł za to Jan Ziobro, a kwalifikację wygrał Norwek Robert Johansson. Początek jutrzejszych zawodów o godzinie 15. Jeszcze na koniec dobra informacja dotycząca Karoliny Riemen-Żerebeckiej. Reprezentantka Polski w skikrosie została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej, w której była utrzymywana po wypadku, któremu uległa tydzień temu. Doszło do niego na treningu podczas Mistrzostw Świata w narciarstwie dowolnym w Sierra Nevadzie. Reprezentantka Polski pozostanie w szpitalu w Grenadzie. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwa leczenie. Kolejny serwis sportowy jutro o godzinie 7. Zimna noc na zachodzie, na północy i w centrum od 1 do 3 stopni. Na południowym wschodzie będzie cieplej, bo tam plus 6. Przelotne opady deszczu, mrzawki i mgły na południu ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro ma być więcej przejaśnień, choć początkowo jeszcze w centrum, na południu i na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedyś wprowadzał rap do Polski. Dziś wpływa na jej losy w zupełnie inny sposób. W parlamencie. Scyzory, tak na mnie wołają. Od scyzoryka z Kielc do posła przywiejskiej. Ale to zaszło, że do tego doszło. Gościem najbliższej audycji Cogito Ergo będzie jedna z najbardziej kontrowersyjnych, kolorowych postaci polskiej muzyki i polskiej polityki, Piotr Leroy Marzec. Politycy są tu czyści jak łza. Porozmawiamy o sprawach bulwersujących i sprawach najważniejszych, oczywiście w rytmie rapu. Zapraszam w sobotę o 15. Maciej Pawlicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze pieczywo to takie jeszcze ciepłe. No i bez żadnych konserwantów. A już teraz w Lidlu. Kup 4 bułki tego samego rodzaju w cenie 3. Na przykład bułka Kaiserka 22 grosze za sztukę przy zakupie 4 sztuk 22 grosze. Bułka śniadaniowa Fitness 67 groszy za sztukę przy zakupie 4 sztuk 67 groszy. Codziennie w Lidlu wszystkie bułki i chleby chrupiące z pieca bez konserwantów. Regulamin na www.lidl.pl. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Nazywam się Piotr Michalski. Jestem osobą niewidomą. Ostatnio odkryłem dla siebie nowe możliwości.

To kolejny dowód na to, że Prince był znakomitym gitarzystą. W audycji Soul Muzyka Duszy witają Iwanka Kunewa, która zrealizuje dzisiejszy program, Dawid Bartkowski, który czuwa w naszych mediach społecznościowych i mówiący te słowa Hirek Wrona. Dobry wieczór. Drodzy słuchacze, minęło 20 lat od śmierci Notoriusa B.I.G. Jego żona, Faith Evans, postanowiła wydać płytę zatytułowaną The King and I. To oczywiście niepublikowane rymy Notoriusa, specjalni goście Snoop Dogg, Busta Rhymes, Lil Kim, Styles P czy Jadakiss, to oczywiście między innymi. Za warstwę muzyczną są odpowiedzialni DJ Premier oraz Just Blaze, Salam Remy, Steve J i Chucky Thompson. U nas dziś premiera utworu Ten Wife pochodzącego z tego właśnie krążka. 8 Evans i Notorious B.I.G. Będziemy do tej płyty na pewno wracać, bo to krążek znakomity. A w studiu dwóch młodych, niezwykle przystojnych, niesamowicie zdolnych i zabójczo romantycznych dżentelmenów, czyli Jedynak i Ment XXL, czyli Mentos, krótko mówiąc. To znaczy, że mamy w studiu duet Flirtin. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Bardzo niebezpieczna introdukcja. Tak, dlaczego niebezpieczna? Chyba dobrze zacząłem. No, wiesz, młodzi przystojni, zdolni. Nie, no to się zgadza. Z tym romantyzmem może nie bardzo. No jak to nie kamić, znam cię, po prostu wiesz. Wszystkie twoje koleżanki, z którymi rozmawiałem, mówiły, że jesteś bardzo romantyczny. Miałeś tyle czasu? Tak. Wasza ostatnia produkcja, Heartbreakers and Promises Volume 3, no powiedzmy po polsku, ukazała się po cichutku, ale dopiero teraz zgodziliście się wyjść z ukrycia i udzielacie wywiadów. Co się działo w tym czasie pomiędzy ukazaniem się płyty, a waszą aktywnością medialną, tak to nazwijmy? Znaczy ja wiem mniej więcej, co się działo, ale powiedz słuchaczom o tym na antenie. Wiesz co, no płyta wyszła w grudniu i zaraz później była cała gorączka przedświąteczna. Nowy rok i tak dalej, a w styczniu wyjechaliśmy na urlop oczekiwany bardzo po pracach nad płytą do Indonezji, gdzie spędziliśmy prawie miesiąc, z czego ja kilka dni w szpitalu, a później mieliśmy trasę promującą płytę, więc tak naprawdę cały czas coś się działo i szczerze powiedziawszy nie mieliśmy głowy ani jakby czasu, żeby zająć się wywiadami i obecnością medialną. No ale cieszę się, że teraz już macie na to czas i możemy sobie porozmawiać, bo płyta jest od razu, wspomnę, dla mnie przynajmniej bardzo dobra i wiem, że się spotkała z bardzo pozytywnym odzewem. Jak zbudowaliście ten album? Proces był dosyć powolny, ale też przemyślany, bo wypisaliśmy sobie producentów zaprzyjaźnionych, z którymi się trzymamy od lat i wokalistów, z którymi się często nie trzymaliśmy albo nie znaliśmy osobiście, ale których chcieliśmy mieć na tej płycie i z tych dwóch rubryk ułożyliśmy puzzle, to znaczy kawałki, a często też te kawałki były z inicjatywy danego producenta lub danego duetu robione, więc ale mieliśmy, zdecydowanie korzystaliśmy z tej listy, która jakoś tam nas trzymała. Mhm. A propos nazwisk, z którymi chcieliśmy współpracować. Czy była jakaś taka myśl przewodnia, nie wiem, że przykładowo bity na przykład 117 czy 128 czy na przykład tylko wyłącznie soprany Janek? Nie, tutaj bardzo szeroko postanowiliśmy do tego podejść i mamy zarówno numery klubowe, mamy ballady, mamy wszystko pomiędzy, także nie ograniczaliśmy się gatunkowo. Bardziej chodziło o zwrócenie uwagi w kierunku producentów, którzy gdzieś tam wschodzą i zestawienie ich z nazwiskami już nam znanymi, jeżeli chodzi o wokalistów. Pojawiła się w ubiegłym roku płyta zatytułowana New Gen, która pokazuje współczesne środowisko alternatywne Londynu. Płyta absolutnie nowatorska, znakomita, bardzo ciekawa inicjatywa. I pomyślałem sobie, przygotowując się do dzisiejszego wywiadu, że tak naprawdę takie warszawskie New Gen to wy już robicie od dobrych paru lat. Bo tam są właśnie wykonawcy mniej znani, tacy, którzy już są uznani, ale w nowych formach jakby się sprawdzają. Gdzie w waszych głowach pojawiają się takie nowe brzmienia, po które chcecie sięgnąć? One się pojawiają nie w naszych głowach, a w pokojach, w których słuchamy muzyki, oczywiście oddzielnych. I sam wiesz, że żeby napisać dobrą książkę, to musisz przeczytać 100 innych. Tak samo jest z muzyką, że jeśli chcesz zrobić fajny kawałek, musisz posłuchać 100 fajnych innych kawałków i z tego wyciągnąć wnioski, więc też tak powstawała płyta. A propos tego New Gen, to myślę, trochę się z tobą zgadzam a propos tych kilku lat i bardziej te dwie pierwsze płyty, dwie pierwsze składanki, kompilacje były tym przetarciem szlaków i pokazaniem się światu. I te płyty też były, można powiedzieć, bardziej odważne i bardziej wymagające w tym sensie, że były instrumentalne, tak? A jak wiadomo, muzyka bez wokalisty i tak dalej w szerokim mniemaniu jest trochę trudniejsza, ale też nie chciałbym się rozwodzić nad socjologicznym aspektem muzyki, którą promujemy. Janek? Ja myślę, że każda z tych płyt była pewnym krokiem. Za każdym razem udawało nam się zgromadzić nowych ludzi wokół nas, promować ich, także ja bym tutaj nie wskazywał, która była z nich ważniejsza. Myślę, że każdy z tytułów dotychczasowych wpłynął na to, co robimy w tej chwili.

Jest chyba kilka karier, które gdzieś tam w dużej mierze wsparliśmy dzięki tym wydawnictwom. Przede wszystkim pod kątem grania w klubach, wiesz, dużo osób z nami jeździ też przy promocji części trzeciej od początku, od kompilacji numer jeden. Wiele osób zaczęło po prostu być obecnych w klubach częściej niż, wiesz, raz na pół roku czy raz na 3 miesiące i z tego na pewno jesteśmy gdzieś tam w środku dumni, że mówiąc przyziemnie mieliśmy nosa co do tego, kogo zaprosić. Bardziej chyba chodzi o taki ruch, w sensie to nie jest tak, że kiedy twój kawałek wychodzi na naszej kompilacji, wszyscy nagle nagle do ciebie dzwonią i chcą cię zabukować wszędzie, tylko raczej udało nam się stworzyć pewnego rodzaju ruch i zainteresować ludzi sceną, która niekoniecznie wcześniej była super aktywna w Polsce. A czy prowadzicie takie na przykład notatki, w których sobie spisujecie, kto będzie już na następnych kompilacjach? Bo ja nie wierzę w to, żeby ich nie było. Wiesz co, no ciężko teraz o tym mówić, dlatego że nie wiemy, jaki ona będzie miała kształt i na czym się będzie skupiała, bo trochę się wystrzeliliśmy, wiesz, przy ostatniej kompilacji z nazwisk i tak dalej, ale też nie wiem, czy mamy za cel i zadanie, żeby za każdym razem było coś zupełnie nowego, więc może będzie tak, że będą się powtarzać nazwiska i powtarzać kolaboracje, nie mam pojęcia, ale ja wam mogę wysłać te fajne nazwiska, nie są listę propozycji. Bardzo chętnie, ale wiesz, te fajne nazwiska tak naprawdę nie potrzebują notesu, bo one zostają w głowie, jeśli są rzeczywiście dobre. Natomiast no, trzymamy na pewno rękę na pulsie, rozglądamy się, dostajemy sporo demówek i myślimy o tym, co dalej. W tym momencie musi paść pytanie zasadnicze. Czemu służy Flirtini? Dobremu samopoczuciu. Świetna odpowiedź. Czy też siedząc w mieszkaniu, czy w samochodzie, słuchając kompilacji, czy też będąc na imprezach, gdzie gramy, nie wiem, staramy się, żeby ludzie się uśmiechali. Brzmi to strasznie jałowo i banalnie, ale no jestem w radiu, nie mogę nic więcej pokazać poza tym, jak to brzmi. Dobrze, to trzeba przyjść po prostu na wasze sety, bo akurat z tobą grałem kiedyś back to back, który wspominam niezwykle sympatycznie. Tak, ja codziennie rano, wiesz, przy kawie przypominam sobie ten back to back legendarny. Tak, to teraz musimy zagrać może back to back z Flirtini. Co by na to? Śmiało. Dobrze. Tylko bez teledysków. Back to back to back. Tak, tylko bez teledysków. Tak, no dobrze, jesteśmy w radiu, więc będzie bez teledysków. Kolejne nagranie z waszego albumu. Trudną lekcję, gdy pragnę mieć co chcę i unikam czego nie chcę. Mój dzień za mną drepcze, jest częścią mnie, więc nie ma mowy o ucieczce. Mój cień mi daje trudną lekcję, nadchodzi mrok, po którym wszystko widzę w innym świetle. Próbując znaleźć swoje miejsce, gubię się, próbując znaleźć swoje miejsce. Nie chcę czuć, napinam mięśnie, chcę zatrzymać to, co na pewno odejdzie, to nie przejdzie. Mój cień nie ze mną jest, wszędzie widzę go, gdy pojawia się napięcie. I nie odwrócę się napięcie od niego, bo jeszcze bardziej się zapętlę. Próbując znaleźć swoje miejsce, gubię się, próbując znaleźć swoje miejsce. Ciągle łazi za mną mój cień. Ciągle łazi za mną mój dzień. Ciągle łazi za mną mój dzień. Chodzi ze mną ciągle krok w krok, gdzie nie pójdę. Doświadczenia trudne, trudno obserwuję. Ciągle łazi za mną mój dzień. gdzieś. Chodzi ze mną ciągle krok w krok, gdzie nie pójdę. Skoro ja to znaczy mój dzień, niech zostanie moim kumplem. Odpoczywa na dnie serca, gdy panuje spokój i śpi bestia. Odpoczywa na dnie strach, chyba go tu na miejsce wezwał. Ciemny dzień, długi cień, wdziera mi się w płuca i zabiera mi tlen. Wczoraj miałem dziwny sen, zgubiłem się próbując znaleźć swoje miejsce. Pytanie od słuchaczy. Opowiedzcie o sobie, czyli od kiedy zajmujecie się muzyką, dlaczego? Ja kiedyś znalazłem początki zajmowania się muzyką i było to PlayStation, pierwsze szare, tam był taki program Music, w którym się układało klocki. To był ten moment, kiedy coś tam we mnie ruszyło i tknęło, ale wiesz, ciężko jest opowiadać o sobie. Ja mogę powiedzieć, że zajmuję się muzyką od 17 lat. Z czego od jakichś 10 z sensem, a od tam 6-5 z bardzo dużym sensem. I chyba tyle, jeśli chodzi o notkę muzyczną. To ja jeszcze dodam, że ktoś, kto nie był na twoich setach DJ-skich, to nie wie, z jaką pasją to robisz, z jaką radością miksujesz muzykę. Zresztą to samo Janku można powiedzieć. Ja jestem bardzo zawsze uradowany. Akurat tak. Po Janka mnie tego nie widać, ale w środku tam on się bardzo, no ja, bardzo cieszy. To jest prawda. Janek, a ty? Jak zaczęło się? Na pewno to był okres liceum i zaczęło się chyba od grania imprez. Po drodze gdzieś tam zajawka również na produkcję, aczkolwiek bardziej kierunek promotorsko-DJ-ski i wiele różnych zmian gatunkowych po drodze zaliczyłem do dziś. Ja mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, mianowicie jak ty łączysz dwie funkcje, bo ty jesteś z jednej strony, właściwie po dwóch stronach barykady, bo jesteś artystą, ale bywasz też menadżerem. I to nie byle jakiego artysty, bo artysty bardzo popularnego, tak o Hemingwaya. Jak ci się udaje łączyć te funkcje? To jest dosyć dobre pytanie. Natomiast... Zatrzymam się troszkę. Dokładnie. Nie, no, myślę, że to działa w ten sposób, że nie do końca traktuję artystów, z którymi pracuję, jak ludzi właśnie po drugiej stronie barykady, ludzi, dla których pracuję, tylko raczej ludzi, z którymi pracuję. I myślę podobnymi kategoriami, jak w przypadku projektów, które realizuję wspólnie z Kamilem. A dużo natomiast daje mi właśnie działanie jako promotor i ściąganie artystów do Polski i obcowanie z menedżerami tychże artystów. często bardzo, bardzo znanych nazwisk, więc sporo takiego know-how właśnie stąd biorę. Mhm. Ja jeszcze dodam, bo mieliśmy okazję pracować na zupełnie innej płaszczyźnie kiedyś, ja jako organizator koncertu, ty jako menadżer artysty, że jesteś bardzo dobrze zorganizowany i fantastycznie się z tobą pracuje, bo jesteś bardzo konkretny. I to jest ważne. Dobrze, to posłuchajmy jeszcze jednego nagrania z waszej... A, jeszcze miałem o jedną rzecz zapytać, zanim jeszcze posłuchamy. Mianowicie to wydawnictwo, które w tej chwili trzymam w ręku, nie jesteśmy szczęśliwie telewizją, tego nie widać, aczkolwiek żałuję, to jest zestaw pięknych zdjęć w środku, widokówek. Kto je robił? Kto projektował okładkę? Okładkę składał Dawid Błażewicz, nasz wspaniały kolega, pozdrawiamy, i składa ją z 16 zdjęć. Ja za każdym razem mylę się i nie pamiętam, ile jest tych zdjęć. Zaraz policzę. To ty mówię, nie, powiedz mi, ile jest kawałków na płycie. Powiedz mi, ile jest kawałków na płycie, ci powiem, ile jest zdjęć. Nie licz. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jest 16 zdjęć i 17 okładkowe. To są nasi znajomi, których poprosiliśmy o zinterpretowanie tytułów kawałków i podesłanie nam propozycji zdjęciowych. Także każdy kawałek ma jakby swoją mini okładkę, która jest też na YouTubie chociażby widoczna, i w wersji fizycznej, jeśli ktoś sobie kupi, może obejrzeć, postawić, wysłać dziewczynie lub dać mamie na dzień mamy na przykład. Piękne wydawnictwo, naprawdę. Jeszcze jeden utwór z tej płyty. Existing past pain. Jeszcze chciałbym wykorzystać waszą obecność. Flirtiny, przypomnę, są naszymi dzisiejszymi gośćmi, żebyście zapowiedzieli występ Pita Rocka w sobotę. Podczas jego seta, właśnie przed, po, będziecie również grali. Proszę bardzo. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będziemy grali, ale tak, zapraszamy w sobotę na urodziny do miłości, urodziny miłości, więc każdy może świętować, bo każdy wie, o co chodzi. Gdzie oprócz głównej gwiazdy Pit Rocka zagramy my oraz Janek Spisek jednego, Keps oraz Eprom. Eprom, tak jest, więc bardzo silna reprezentacja. Ale chciałeś jeszcze, Kamilu, coś zapytać? Wiesz co, ale to poza anteną. Dobrze, to poza anteną. Naszymi gośćmi byli Jedynak i Mentos, czyli duet Flirtini. Bardzo wam dziękuję za to, że o tej porze nie poszliście jeszcze spać, tylko przyszliście na myśli. Dzień się dopiero zaczyna. 357. Życie nocne Warszawy kwitnie. W Trójce, w audycji Soul, Muzyka, Dusze, Pit Rock. Baby, I need to be drunk in the booth. But yo, this P-Rock track gave me energy. Yeah, you know what I mean? It's big things going on, man. Check it out. Yo, it's unfortunate how niggas be missing the point. With joints, we rock, bound to keep the crowd on lock. Bringing the grunge to the mosh pit. Rock this like babies in cradles. Plus skill, willed, and able to control crowds. I slap box at the beat. Stick and move while I try to out-hustle the beat. I know the word on the street is that we can't be stopped. Way above the competition, so we can't be dropped. It's the way that we rock. Shake planets out of orbit that got fools thinking about a forfeit. Rhyme audit. You'll pay tax on the words you bought. Cause if you're picking in this sport, then you will get caught. As for me, I rock to these rugged melodies. What you telling me to test my skills? A straight felony. I'm rolling with the PR sound. Straight fan, making this a monumental jam. Collect this item, y'all. Holding it down. Rap loving soul. Controlling the sound. Taking it down. It's so rare. In these days of fake MCs and DJs, a lot of fame. They're digging their own graves. Holding it down. P-Rock soul. Controlling the sound. Taking it down. It's so rare. In these days of fake MCs and DJs, a lot of fame. Yo, I don't pop shit cause life's too real for that. But I bubble like champagne and tickle your brain. Stimulated by the roars of beats from crate digging. Getting paid for the shows we do is great living. Still making ill tracks, in fact, still making impacts. The people react, thus begins a shower of the accolades. Back in the days, it wasn't like that, turned our way. Nowadays, we facing a whole new generation, but we lacing. Giving it straight with no chases at the pace. For something besides the rap race, letting these beats and rhymes just ease your mind. What takes place? Be leaving you wanting the neck brace. Vibrate your vertebrae with all kinds of bass. Yo, 62170 plus 91171 equals a jam. Well done. Holding it down. Rap loving soul. Controlling the sound. Taking it down. It's so rare. In these days of fake MCs and DJs, a lot of fans are thinking they own grace. Holding it down. Pete Rock soul. Controlling the sound. Taking it down. It's so rare. In these days of fake MCs and DJs, a lot of fans are thinking they own grace. Yeah. Y'all don't get it. Collect this item, y'all. Something rare. Pete Rock. Rap lover. Kevin Brown on the book. What? Deep Pal. Roddy Rod on the boards. Yeah. Like that, y'all. shout out to my four chambers. And the fam. One love. Pit Rock w sobotę w warszawskim klubie Miłość, a jutro w innym klubie w stolicy Niebo P-Unity. Pamiętają Państwo kompilacje Albo Inaczej? Pewnie tak, bo w Trójce dosyć dużo graliśmy, czyli wielkie przeboje ze świata hip-hopu wykonali wielcy zasłużeni artyści polskiej sceny, m.in. Ewa Bem, Krystyna Prońko, Andrzej Dąbrowski. No i mamy kontynuację tego projektu, czyli Albo Inaczej 2. I teraz będą młodsi, ale również z innego świata muzycznego śpiewali hity. Zaczynamy. Monika Bożym i Złe Nawyki. Wciąż się spóźniam bez ust. Monika Bożym i utwór z, no właśnie, mam nadzieję, że Państwo rozpoznali. Albo inaczej, czyli zaczyna się druga część kompilacji i mam nadzieję, że niebawem będzie cała premiera. I to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy na dziś dla Państwa w audycji Soul Muzyka Duszy. Iwanka Kunewa zrealizowała program. Był z nami Dawid Bartkowski, który jak zwykle czuwał w social mediach. Hirek Wrona, który poprowadził audycję. Na zakończenie najnowsze nagranie zespołu Night Marks Electric Trio z Wrocławia, Break the Silence. Dobranoc Państwu. This playhouse has nothing but walls. Reacting chemicals and hearts. We're out of content in this place. Dancing till the break of day. Waking eyes and dirty smiles. So fresh and dressed by desire. I can touch you, you can touch me too. Or we can chase the world alone. Break the silence. Waterfalls in motion. Inhale, exhale. You can get higher than this. Break the silence. Zapraszamy do reklamy. Jestem Marlena i prowadzę małą piekarnię. Dzięki środkom unijnym planuję ją powiększyć. Składając wniosek, dowiedziałam się, że mój projekt musi być dostępny dla osób z niepełnosprawnością. A co to znaczy? No, że moja piekarnia zyska podjazd, a ja zyskam nowych klientów. A jaka będzie Twoja historia? Wejdź na funduszeeuropejskie.gov.pl i dowiedz się więcej na temat obowiązków, jakie muszą spełnić projektodawcy, aby ich projekt był dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy.